और तुम्हारे इर्द गिर्द जो देहाती हैं उनमें भी मुनाफिक लोग मौजूद हैं और मदीने के बाशिंदों में भी। ये लोग मुनाफ़त में इतने माहिर हो गए हैं कि तुम उन्हें नहीं जानते, उन्हें हम जानते हैं। इनको हम दो मर्तबा सजा देंगे, फिर उनको एक ज़बरदस्त अज़ाब की तरफ धकेल दिया जाएगा।